Efile file esiyor sil gözü damlı. Efile file esiyor sil gözü damlı. Ben Ali'ye ne dedim hey mavi dolu. Durup durup küsüyor sil gözü damlı. Durup durup küsüyor sil gözü damlı. Putinim cici hey mavi dolu. Gezdim çimen içi sil gözü damlı. Gezdim çimen içi sil gözü damlı. Bizim aldığımız kız hey mavi dolu. Kavrulmuş madem içi sil gözü damlı. Kavrulmuş badem içi sil gözü kanlı.